Let's make it hot for the clubs. Mulli vet të këtë bita e zvrej edhi Shka po danë në edhi ta shka po menon Për t'i kom shka dush Vez shpall hajt ka dzom wow Sa po pëshenë kër pës qatë t'u psy Unë t'u pik t'u e kriti me t'u e thyti Unë galla kret e kër gjamës për di se Shka po vaj unë e ty e tash t'për t'a dzoj Kër për gnoj në mikrofonin kët publikën ka me qaj Unë e jam saj që tash kemi ni Kush është ma i pra dy tëm dhe t'u legjit Tash pëshirë dhe kretin kom për kanë qyue Qika që ka shohën e të kejtë Jënë të rlu kukullosh menën Kejtë mu ma sile po t'i hisë më së nalë Hajde, ma shumë dridhe, dridhe Masele për më borën me të vetë marak Zdo sen që kjo kam pëllqen Nuk di qa më në për mu për di kur vjerë më sumë në mlenë Pra për më një për dhe e di që di ku kim e mqit E di që herën e para më s'ka mit Për mu kim e vetë edhe masë nëj Aroj zdo sen që kjo hajde të shkmej Se e di që kur jemi mu relaxohesh Hallo pa tonë bashmirë ti vetë rëzohesh Po prap qohesh edhe me kësi këtë lonë Që është bojnë tjerë që ashtu edhe ti bon Nuk pritonë edhe fillon ma shumë në zi Ki shumë oferta më fto janë e Me mu është ketë ryshe së nuk mi hekë Syt edhe pse jere kime arë vetë më zhyt Të dhu